Słuchacie pożar Leto z rozhlasem. Hier ist der polnische Rundfunk. Jesteśmy z wami. Reporter w drodze. Żeby tu się wydrapać, to naprawdę trzeba pewnego wysiłku, bo to nie jest tak, że jak się dojedzie do Komańczy, to od razu widać klasztor sióstr nazaretanek, tylko to jest jeszcze kawałek w bok. Komańcza jest piękna. Piękna, ale to na pewno nie było kryterium dla Bolesława Bieruta, kiedy decydował o tym, że kolejny rok internowania prymasa będzie właśnie tutaj. Prymas, kiedy go tutaj przywieziono w październiku 1955 roku, zapytał panów, którzy go przywieźli, że dalej się nie dało, na co odpowiedzieli, tak, można było jeszcze do Przemyśla. Komańcza leży przy granicy, zresztą podobne położenie miał Prudnik na Śląsku, podobne położenie jeszcze wcześniejszy Stoczek Warmiński, gdzie Bolesław Bierut prymasa przetrzymywał, bo Komańcza to czwarte i jak się potem okazało ostatnie miejsce internowania prymasa. Wybrane, na pewno specjalnie wybrane. Nasz klasztor, w którym prymasa przetrzymywano, znajduje się w środku lasu. My nie mamy sąsiadów. Jak wieczorem wyglądam przez okno, to jest po prostu ciemno. Wilki mogą podchodzić, niedźwiedzie bieszczackie. No teraz to jest miejsce, jak słyszą państwo, za naszymi plecami gwar, licznie odwiedzane przez turystów. To się stało takim ważnym miejscem na mapie wszystkich, którzy jadą w Bieszczady. Natomiast tych 60-70 lat temu tak nie było. Tu była absolutna głusza i nie bójmy się tego słowa, taka naturalna dzicz. Jak człowiek przyzwyczajony do kontaktów z ludźmi, do relacji społecznych, jak on tutaj się odnalazł? Czy siostra ma jakąś wiedzę na ten temat? Ja mam taką wiedzę pochodzącą ze wspomnień naszych sióstr, które żyły tutaj wtedy w tym domu. Dzisiaj nie żyje już żadna, ale mamy też wspomnienie zapisane, takie, do którego można wracać. Wspomnienie, które pokazuje prymasa takiego zwyczajnego człowieka. I wielkiego człowieka. Warto to czytać i warto zgłębiać takie momenty w życiu różnych ważnych ludzi. Wydaje nam się, że ci ważni, ci na piedestale, to jakoś tam im w ogóle łatwiej idzie, a tu się okazuje, że po prostu jak po grudzie i tylko pod górę. I tak było w życiu prymasa Wyszyńskiego, w Komańczy również. On uwięziony przez Bolesława Bieruta w 1953 roku trafia do Komańczy w 1955. Ma za sobą 2 lata internowania bardzo surowego, bardzo dużej izolacji, zakazu kontaktu w ogóle ze wszystkim, co się dzieje w Polsce i w polskim kościele. Nie wie, co się dzieje, nie ma prawa czytać gazet, jego korespondencja jest sprawdzana, listy, które do niego pisze ojciec, są również cenzurowane, a tu w Komańczy prymas dostaje pozwolenie od rządu, że może czytać gazety. No i on zaczyna czytać te stare numery, archiwalną Trybunę Ludu, którą gdzieś tam tu znajdował w klasztorze i gdzieś dopytywał o, no, o to, co było dostępne, po to, żeby dowiedzieć się, co się w Polsce wtedy działo. A przede wszystkim, co z tego w nim zostaje, że propaganda komunistyczna przedstawiała go, co było dla niego zresztą chyba dość takie niezaskakujące, ale przedstawiała go jako szpiega Watykanu, jako zdrajcę Polaków, jako tego, który na szkodę społeczeństwa polskiego działa. I właśnie dlatego Bolesław Bierut taką zbawienną dla polskiego narodu decyzję, w cudzysłowie zbawienną, podjął, że prymasa internował. A prymas czytał i ja sobie osobiście myślę, zastanawiał się pewnie, ilu Polaków w to wierzy, jak się w swoim własnym sercu zmierzyć z czymś takim, że o mnie tak mówią, że o mnie tak piszą, jak nam trudno jest pogodzić się czasem z tym, że sąsiadka za plecami nas obgaduje, jakie to ciężkie i ile to wywołuje takich uczuć trudnych. A prymas też się z tym musiał zmierzyć. Takim wielkim wcale łatwo nie jest w życiu. Prymas się musiał zmierzyć z tym, że go przecież podsłuchują, że pokój, w którym mieszka, jest podsłuchiwany. Siostry bardzo długo sobie z tego nie zdawały sprawy, ale prymas na pewno sobie zdawał sprawę. Dobrze wiedział, że w domu mieszkają ludzie, których zadaniem jest inwigilacja. Dobrze wiedział, po co jest ta milicja przy klasztorze, po co są wojska ochrony pogranicza, które się tutaj dookoła kręcą. I jak dużo osób z Komańczy, to są ludzie, których zadaniem jest różne informacje przemycać dalej do Warszawy, że ta siatka informatorów jest bardzo duża i w tamtejszym rządzie zawsze była duża. I on w tym wszystkim, co go otaczało, zachował takie człowieczeństwo prawdziwe. Zasnęły kosze już, tylko facet zawiany otwiera nosem swój. Szarą płachtę gazety unosi chmurę wiatr. Dzisiaj nikt nie odczyta, co nam donosił świat. Serce gryzie nostalgia, a duszę ścina lód. W radio śpiewa Machalia swój czarny, smętny blues. Hotel wolnych pokoi w recepcji pająk śpi. Torby wkładam powoli okruchy tamtych dni. Zbierałam bursztyny, gdy z psem do ciebie szłam, a mewy ósemki kreśliły. Już nie ma dzikich plaż i gwarnej kafejki przy molo. Nie jedna zniszła twarz i wielu przegrało. Ocieram jedną łzę. Ci ludzie są samotni, czy tego chcą, czy nie. Patrzę w oczy jesieni, nad morzem stada chmur. Pejzaż moich nadziei umywa mi spod skór. Serce gryzie nostalgia, a duże ścina luz. W radiu śpiewa Machalia swój czarny, smętny głos. Hotel wolnych pokoi w recepcji pająk śpi. Torby wkładam powoli, okruchy tamtych dni. Już nie ma dzikich plaż, na których zbierałaś bursztyny, gdy z psem przed siebie szłaś, a meby ucieczki kreśliły, kreśliły. Już na dzikich plaż i gwarne kapelki przy molo, nie jedna znikła twarz i wielu przegrało swą młodość, swą młodość. I już nie ma dzikich plaż, starego sprzedawcy pamiątek, i tylko w szumie traw znajduje się cichy zakątek, zakątek. Jeżeli państwo chcą zobaczyć klasztor sióstr nazaretanek w Komańczy, a właściwie kawałek za Komańczą, to już jest specjalny film na facebookowym profilu programu Pierwszego Polskiego Radia. Tymczasem pan Krzysztof przywołuje swoje skojarzenia z Bieszczadami. Pole namiotowe w Cisnej, siekierę Zada. Panie Krzysztofie, siekierę Zada nadal jest. Piotrowa Polana ze słynnym gospodarzem niedźwiedziem, baza ludzi z mgły w Wetlinie, bar, smak, schronisko pod Rawkami, żółty szlak Orłowicza na Połoninę Wetlińską, kremę Naros. Proszę państwa, to wszystko jest, bo Bieszczady są zróżnicowane i urozmaicone. Można znaleźć miejsca bardzo gęste, ludne, no powiedziałabym takie bieszczadzkie krupówki, jak w Cisnej czy Solinie, ale można znaleźć zupełnie ustronne. A my tymczasem na Ustroniu, czyli w Izbie Chlebowej Muzeum Młynarstwa i Wsi zaczynamy pracę. Będzie klepak młynarzowej, chreczanyki i zupa kisełycia. To wszystko w Muzeum Młynarstwa i Wsi, prosto z Ustrzyk Dolnych. To promocja. Życie na emeryturze może być aktywne. Poświęcone wycieczkom rowerowym i zwiedzaniu pięknych miejsc w Polsce. Przekona do tego nasz gość, stały słuchacz i rowerowy pasjonat Józef Gorzałka z Pszczyny. Opowie także o Zamku Pszczyńskim i legendarnej księżnej Daisy. Poza tym kolejna pieśń w wykonaniu Jana Kiepury, wybrana przez Kazimierza Kowalskiego oraz perełki kabaretowe z archiwum Teresy Drozdy. Czas pogody. W niedzielę po 10:00 zaprasza Zbigniew Krajewski. Iść czy nie iść? To pytanie towarzyszące pątnikom podejmującym pielgrzymowanie. Każdego roku w sierpniu polskie drogi zapełniają się wędrującymi na Jasną Górę piechurami. W obecnym czasie ten pątniczy nurt ograniczony został lękiem przed pandemią. Ograniczony, ale nie przerwany. Byłam, widziałam, wędrowałam ze stolicy Polski, Warszawy, do stolicy duchowej Jasnej Góry. Na zapis tej sierpniowej pątniczej drogi zapraszam w familijnej jedynce w niedzielę po godzinie 7:00. Małgorzata Bartos-Witan. Autopromocja. Reklama. Marian, trzeba by dzieciom do szkoły parę rzeczy kupić. No, trzeba to trzeba. A co konkretnie? Drukarkę, monitor, słuchawki, a i laptop nowy by się przydał. Barbara. No i smartfon. Ale Marian, nie martw się. W Media Expert fajną promocję mają, do 70% taniej. A, w Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. W Media Expert nawet 70% taniej. Oszczędna zmywarka Bosch teraz za jedyne 1299. Telewizor Sony 55 cali Android TV teraz taniej o 400 zł. Media Expert. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Hashtag Nasza Flaga. Wejdź do gry i pokaż, jak świętujesz setną rocznicę cudu nad Wisłą. Wielkiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Wywieź flagę i zrób pamiątkowe zdjęcie, a my oznaczymy je na interaktywnej mapie. Pokażmy, że są nas miliony. Wyślij zdjęcie na konkurs i wygraj voucher o wartości 1000 zł na patriotyczny wyjazd. Sprawdź szczegóły na www.naszaflaga.pl. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowy raport zaczynamy od wieści z dolnośląskiego fragmentu autostrady A4. Nawierzchnia jest uszkodzona między węzłami Krzyżowa i Obszar Krzywa. Lewy pas dla jadących do Zgorzelca został zamknięty. Obowiązuje też limit prędkości. Kierowcy muszą zwolnić do 60 km na godzinę. Utrudnienia są też pod Zgorzelcem na 3 kilometrze autostrady A4. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe i zablokowały prawy pas do Wrocławia. Na S7 doszło do awarii ciężarówki. Między Jędrzejowem a Kielcami jest zwężenie na 19 kilometrze na jezdni do Kielc. Na 10 między Toruniem a Lipnem w miejscowości Czernikowo zderzyły się 2 auta osobowe. W wypadku obrażenia odniosła jedna osoba, a ruch do Torunia odbywa się tylko pasem do lewoskrętu. To dokładnie 333 km drogi numer 10. Droga 63 między Siedlcami a Łukowem jest cały czas zablokowana po śmiertelnym wypadku. Doszło do niego w miejscowości Kryńszczak na 293 kilometrze. Przypomnę, auto osobowe zderzyło się tam z motocyklem. A na koniec dobre wieści z 2 tras, m.in. z 60 między Glinojeckiem a Makowem Mazowieckim. Tam zakończyły się już utrudnienia. Bez kłopotów także w Małopolsce na trasie 75 między Nowym Sączem a Krynicą Zdrojem w miejscowości Nowa Wieś. A my czekamy cały czas na Państwa wieści z dróg, które można zostawiać pod numerem Radia Kierowców 22 513 11 11. Jesteśmy też do dyspozycji na Facebooku i Twitterze. Tam mogą Państwo wysyłać zdjęcia albo nagrania prosto z trasy, ale także tam znajdą Państwo najświeższe raporty z dróg. Tu program Pierwszy Polskiego Radia, właśnie minęła 10:00. Małgorzata Raducha, witam bardzo gorąco w drugiej godzinie Bieszczadzkiego Lata z Radiem. Dlaczego gorąco? Bo pan Piotr na facebookowym profilu pyta. Najbardziej intryguje mnie ten deszcz chcisny i czy naprawdę tam pada cały czas? Panie Piotrze, zjeździłam wczoraj małą i dużą pętlę bieszczadzką i ani kropla nie spadła. Co w tej godzinie? Bieszczadzkie anioły i kolejka leśna. Do posłuchania i obejrzenia na Facebooku. A zaczynamy jak zawsze od aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. A przedstawi je... Synoptycy ostrzegają przed upałami niemal w całej Polsce po południu. Uwaga z kolei na burze z gradem. Samolot z rosyjskim opozycjonistą Aleksiejem Nawalnym wylądował w Berlinie nad ranem. Lotnicza karetka wyleciała z Omska na Syberii. Koncerty, spektakle, pokazy filmów i spotkania autorskie. Rozpoczyna się festiwal Warszawa Singera. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami i burzami. Alerty nie obowiązują jedynie na Podkarpaciu, Podlasiu, Lubelszczyźnie, wschodniej części Mazowsza, Warmii i Mazur. W centralnej Polsce temperatura wzrośnie do 33 stopni. Z zachodu z kolei nadchodzi front, który przyniesie burze z gradem, mówi synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk. W burzach porywy wiatru mogą dochodzić do 90, a nawet lokalnie do 100 km na godzinę. Te najgroźniejsze zjawiska będą występowały przede wszystkim w takim pasie od Pomorza przez centralną Polskę po Opolszczyznę. W burzach może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie może spaść także grad. Aleksiej Nawalny jest już w Berlinie. Samolot karetka z rosyjskim opozycjonistą na pokładzie wylądował rano na berlińskim lotnisku Tegel. Nawalny został przewieziony karetką w eskorcie policyjnych radiowozów ze szpitala w Omsku na miejscowe lotnisko, gdzie czekał na niego wyczarterowany niemiecki samolot medyczny. Na płycie lotniska byli obecni niemieccy i rosyjscy lekarze, a także urzędnicy i policja. Przy Nawalnym była jego żona Julia. Rosyjski opozycjonista trafił do szpitala w Omsku w czwartek. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Stracił przytomność. Opozycjonista jest w śpiączce. Jego współpracownicy uważają, że próbowano go otruć. Od dziś na północy Anglii obowiązują dodatkowe środki bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa. Rząd w Londynie jest zaniepokojony rosnącą liczbą zakażeń w Oldham, Blackburn i Pendle. Z Londynu Adam Dąbrowski. Trzeba będzie zmodyfikować plany na weekend. Jest zalecenie, korzystajcie z tramwajów i autobusów tylko gdy to konieczne. Są też zakazy przyjmowania gości, spotykania się z kimkolwiek spoza własnego gospodarstwa domowego i organizowania wesel na więcej niż 20 osób. Lokalnym władzom udało się jednak przekonać rząd w Londynie, by nie zamykać sklepów, zakładów usługowych i barów. To zagroziłoby już lokalnej gospodarce, która dopiero niedawno została przecież odmrożona. Oprócz północy Anglii zaostrzone środki kwarantanny obowiązują w szkockim Aberdeen. W tym tygodniu rząd w Edynburgu zamknął jedną ze szkół, gdzie wykryto zakażenia. Zaostrzone reguły obowiązują też w Leicester, choć ostatnio ostrożnie je poluzowano. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Od dziś obowiązuje też obowiązek dwutygodniowej kwarantanny dla każdego, kto na wyspy przybędzie z Austrii i Chorwacji. Wcześniej na tej liście znalazły się m.in. Francja i Hiszpania. Podrobione torebki, buty czy zegarki. Od początku roku funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przejęli podrobione towary łącznej wartości blisko 28 milionów złotych. Interweniowali głównie na targowiskach, w magazynach i hurtowniach, mówi rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Anita Wielanek. To głównie odzież, zabawki, kosmetyki znanych światowych marek, papierosy, zegarki, biżuteria, galanteria, sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy. Zatrzymywane są również wyroby medyczne, które nie spełniają wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej. Podrabiane towary często nie spełniają norm jakości i są niebezpieczne dla zdrowia użytkowników. Za wprowadzenie do obrotu podrobionych towarów grozi kara do 5 lat więzienia. Koncerty, spektakle i spotkania autorskie na żywo, jak również w przestrzeni wirtualnej. Rozpoczyna się Festiwal Warszawa Singera. To jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych w Polsce o kulturze żydowskiej. Nie zabraknie koncertów kantoralnych, klezmerskich oraz popularnych żydowskich piosenek z ubiegłego stulecia, zapowiada jeden z organizatorów festiwalu, Dawid Szurmiej. Festiwal Singera rozpocznie się od koncertu kantorów. Przyjdzie Hazan z Frankfurtu, Joni Rose, ale będą też goście specjalni. 25 minut, pół godziny poświęcone właśnie gościom zagranicy, Jakowowi Lemerowi, Im Nachmanowi, Turgemanowi. Ale mamy przygotowane koncerty takie jak Pressburger Klezmer Band, ich będzie zespół Kroke, wystąpi Janek Młynarski razem ze swoim kombo tanecznym. Także mamy naprawdę, naprawdę ciekawy, mam nadzieję, program muzyczny przygotowany na ten rok. Festiwal potrwa do 30 sierpnia. Patronem medialnym wydarzenia jest program pierwszy Polskiego Radia. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Piłkarze Sewilli po raz szósty wygrali rozgrywki Ligi Europy. Wczoraj w Kolonii w finale pokonali Inter Mediolan 3-2. Pod wrażeniem gry obu zespołów był były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. Jutro zapadnie rozstrzygnięcie. Bramka za bramkę. Rozpoczął Inter, ale zaraz wyrównała Sewilla. Potem Sewilla wyszła na prowadzenie, wyrównał Inter. Stara zasada piłkarska mówi, nie cofaj pod własną bramkę swojego napastnika, bo zawsze może się to skończyć nieszczęściem. I się skończyło. Lukaku, który zdobył bramkę wcześniej dla Interu, tym razem dotknął piłkę, zmienił jej kierunek, bo piłka szła na aut. Strzelił bramkę samobójczą. To zwycięstwo Sewilli. W Lidze Mistrzów w finale w Lizbonie Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim zagra z Paris Saint-Germain. Kapitan reprezentacji Polski może zostać piątym polskim piłkarzem, który zdobędzie to trofeum. Wcześniej uczynili to Zbigniew Boniek z Juventusem Turyn, Józef Młynarczyk z FC Porto, Jerzy Dudek z Liverpoolem oraz Tomasz Kuszczak z Manchesterem United. Ten ostatni nie zagrał jednak w finale, ale oglądał triumf kolegów z ławki rezerwowych. Tymczasem dziś w Wiśle pierwszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Na miejscu jest Andrzej Grabowski, który opowie o faworytach. Dawid Kubacki i Kamil Stoch wczoraj wyraźnie odskoczyli reszcie stawki. Stoch wygrał nawet zamiennik kwalifikacji, czyli prolog o puchar TVP Sport. Latał daleko, pięknie lądował i żartował. Daleki skok wykończony po prostu telemarkiem, to jest taka, jak mówi pewien ekspert, truskawka na torcie. Drugi Dawid Kubacki z lekkim niedosytem. Wiadomo, że to nie były może skoki na najwyższym poziomie, ale było okej. Dobrze też piąty Piotr Żyła. Skoczkowie poza samym skokiem wszędzie w maseczkach. Piotr Żyła zdradza więc pomysł na biznes. Tak, myślę, że to może być jedno z lepszych pól reklamowych. Początek konkursu o 17.30, godzinę wcześniej, seria próbna. A ponownie o sporcie w audycji w samo południe. Na Pomorzu pochmurno i deszczowo, na pozostałym obszarze kraju słonecznie i bardzo ciepło. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu Zachodnim, 25 w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, do 27 na Mazowszu. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Na zegarze już 10 minut po godzinie 10. Pani Krystyna wspomina na Facebooku Cerkiew Komańczy, a pani Zofia wspomina opowieść siostry Beaty Dzido. Niesamowita opowieść, co ważne, przekazana w przystępny sposób, ciepłym, przyjemnym głosem. Ja wczoraj siostrę zapytałam, właściwie wyraziłam takie ludzkie, proste zdziwienie, co taka piękna i mądra kobieta robi w klasztorze, a siostra odpowiedziała: Pan Bóg nie bierze byle czego. So Proszę Państwa, nie wiem, czy panowie z Petro Boys byli kiedykolwiek w Bieszczadach. My za nich to nadrabiamy. Pani Aleksandra na naszym komunikatorze SMS-owym napisała: byłam i w Stoczku Warmińskim, Wielki Smutek, i w Komańczy. Tu trudne odosobnienie, a jeśli ludzie, to jedynie przyroda życzliwa. Tak to wyglądało, pani Aleksandro, te miejsca odosobnienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pozdrawiam refleksyjnie. Ja myślę, proszę Państwa, że te chwile odosobnienia, ale też i czasami wybrane przez bieszczadników chwile samotności by się nie mogły udać i nie mogły być przeżyte w sposób odpowiedni i refleksyjny, gdyby nie bieszczadzkie anioły, które tutaj towarzyszą i turystom, i mieszkańcom właściwie na każdym kroku. Prawda, panie Jacku? Cały czas jest z nami dyrektor Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji, Jacek Łeszega. Tutaj anioły rządzą i to nieważne, czy to jest takie komercyjne stoisko gdzieś w Solinie, czy jakiś ludowy rzeźbiarz w Bacówce gdzieś schowany z dala od szlaków głównych. Te anioły tutaj są. Czuć ich obecność. Tak, proszę Państwa, te anioły tak właśnie są w tych pięknych w tym pięknym rękodziele, które tworzone jest właśnie przez takich uduchowionych artystów, ale też oczywiście w samych górach, w lesie, na tych szlakach. Często nie tak, jak idziemy na przykład po szlakach turystycznych, tych, gdzie wędruje bardzo dużo ludzi. Czasami trzeba zboczyć, proszę Państwa, z tego utartego szlaku, wejść troszeczkę w ten las, nad strumykiem się zatrzymać, posłuchać, jak tak pięknie po prostu wygląda. I to wszystko później właśnie ci artyści, którzy są uduchowieni, u nas oddają właśnie. I te anioły, niektórzy mówią, że są jakieś diabełki jeszcze, prawda? Wszystko jedno. Jedni i drudzy są, bo muszą być, bo tak jest, prawda, na tym świecie. Ale te anioły robią dobrą robotę. To prawda. I tego uduchowienia potrzeba zarówno przy pisaniu ikon, a takich piszących tutaj w Bieszczadach jest jeszcze kilkoro, i przy rzeźbieniu aniołów. Dlatego poprosiłam fachowca do naszego zaimprowizowanego letniego studia bieszczadzkiego w Muzeum Młynarstwa i Wsi, Izbie Chlebowej, panią Marię Romanów, miejscową rzeźbiarkę bieszczadzkich aniołów. Dzień dobry, pani Mario. Witam wszystkich serdecznie. Czy to jest tak, że najpierw pani ujrzy coś oczyma duszy swojej, a potem pani bierze się za kawał drewna, czy odwrotnie, ten kawał drewna do pani mówi i pani stwarza z niego anioła? Ja myślę właśnie, że mówi i wtedy stwarzam. Jakie to jest drewno? Lipowe? Różne. Zazwyczaj jest to jodła, sosna, czasem dąb. Wie pani co, ku mojemu zdziwieniu, wczoraj podczas podróżowania pętlami bieszczadzkimi za oryginalnym bieszczadzkim zakapiorem, jednym z ostatnich, ale w końcu go dogoniłyśmy z Agnieszką Ciecierską gdzieś w Cisnej, zobaczyłam na jego piersi też wisiorek z aniołem, czyli ci osławieni zakapiorzy też ów swoim aniołom. Ufają. Anioły tutaj chronią nas wszystkich. Przed czym? Ja wiem. Ogólnie chronią. Ogólnie, to znaczy... Przed błędami, przed... No nie, to już nie są te czasy. Mnie chronią, naprawdę. Ja w nie wierzę. Tutaj jest bardzo surowa pogoda, bo duża amplituda temperatur. Ranek jest bardzo taki rześki, jak mówiła moja babcia, zdrowy. Potem przychodzi bardzo gorący, upalny dzień. To te anioły też pomagają, chłodzą? Na pewno nie chłodzą, grzeją bardziej z miłości do Bieszczad. Ale tutaj za naszymi plecami, co Państwo później zobaczą na facebookowym profilu programu Pierwszego Polskiego Radia Kilka Pani Prac, jest również ikona, ale dwa anioły, które nie mają twarzy. Dlaczego? Taka była koncepcja. Żeby? Chodzi o to, żeby były jakby bezpłciowe. I takie, które się unoszą gdzieś w powietrzu, fruwają nad tymi połoninami. Fruwają. I strzegą nas. No dobrze, panie Jacku, z jednej strony strzegą, ale z drugiej strony po co na połoninach czy przy wejściu na tarnicę anioły, skoro są tam już schody? Proszę Państwa, no tak, niektórzy krytykują te schody, no niektórzy nie. Ja powiem szczerze, ja bym tak do końca nie krytykował, ale powiem dlaczego. Jako przewodnik górski właśnie miałem do czynienia nieraz z osobami, które sobie skakały z kamienia na kamień, no i niestety dochodziło do sytuacji takiej, że złamały tą nóżkę. Dlatego te schody czasami pomagają. Owszem, może należałoby je poprawić, ale naprawdę nie krytykujmy tak do końca. abstrahuję oczywiście do tego. Ale ruchomych nie założycie na tarnicy, nie, w błagam. Żadnym wypadku, nie, nie będzie żadnych ruchomych schodów. My na przykład powiem Państwu taką rzecz, tu na terenie Ustrzyk mamy kapitalne góry, naprawdę super, Przedgórze Bieszczadzkie, a prawie jak Połoniny, prawie jak Wysokie Góry. Musieliśmy w niektórych miejscach małe schodki zrobić, bo naprawdę było niebezpiecznie, więc czasami nie ma wyjścia, trzeba to wykonać, oczywiście z głową, ale ruchomych nigdy nie będzie. Proszę Państwa, Bieszczady to nie na ruchome schody. Dobrze, poproszę na to papier. Pani Mario, a Pani ukochane miejsce w Bieszczadach to? Łopienka. Łopienka i Cerkiew. Dokładnie. No i to miejsce styku tych kultur najważniejszych, tam byli Bojkowie, prawda? Tak. Czy te ślady kultury bojkowskiej i łemkowskiej są widoczne w rzeźbach anielskich pani Marii Romanów? To Państwo się przekonają na Facebooku. Już za chwilę będzie oczywiście kolejny film. A, i Państwo pytają, czy będą sery. No jak nie, jak tak. Przecież proziaki bez sery to właściwie tylko pół, czyli pro. Proszę Państwa, cały czas jesteśmy w Ustrzyckim Muzeum Młynarstwa i Wsi. Dzisiaj bieszczadzkie wydanie Lata z Radiem. Pozwól mi nabrać sił. Mam dość tych, którzy mówią mi, kim być. Zakochany śpiewie mojej wrażliwości. Mam dość tych, którzy mówią mi, jak żyć. Poza płonącym świata złem chcę stłumić swój ból. Proszę, uwolnij mnie. Noc za barem czeka, kiedy strach przezwycięży sen. Ta niepewność jak rzeka mocnym nurtem wciąga mnie. Cicho modląc się ofiarę, bicie serca, które znów pozwoli, by odwagę wskrzesił mój jak dziś odnaleźć siebie. Potrzebuję cię bliżej, bliżej. Ludzkość zwija mrok. Chcę być przed nim o krok. Miłości oddając hołd. Poza płonącym świata złem chcę stłumić swój ból. Proszę, zwycięża sen. Ta niepewność jak rzeka mocnym nurtem wciąga mnie. Cicho modląc się ofiarę, bicie serca, które znów pozwoli, by odwagę wskrzesił mój jak wzdłuż. Noc za barem na mnie czeka, kiedy strach przezwycięża sen. A ta niepewność jak rzeka mocnym nurtem wciąga mnie. Cicho modląc się ofiarę, bicie serca, które znów pozwoli, by odwagę wskrzesił mój anioł stróż. Jesteśmy z wami. Reporter w drodze. Pan Kamil na Facebooku napisał: dziękuję za Bieszczady, bo tu mieszkam. Kiedyś obiecaliście, że będą Bieszczady, no i są, bo jest to trochę miejsce zapomniane przez ogólnopolskie media. Wcale nieprawda, panie Kamilu. Słucham was od 96 roku, warto było czekać i chciałbym powiedzieć zwyczajne dziękuję, że jedynka przyjechała do nas. Solidna z was firma. No to zapraszamy, panie Kamilu, bo proziaki stygną. No właśnie, a co do proziaków, chociaż stragany wcisnej czy wetliny, wetlinie uginają się od serów różnych gatunków i maści. Większość z nich, uwaga, pochodzi jednak z hurtowni. A serowarów w Bieszczadach nie ma zbyt wielu, bo po takie prawdziwe kozie warto zboczyć z trasy głównej i warto zajrzeć do Beaty i Zbyszka Pantułów w Wisłoku Wielkim. 25 lat temu przyjechali w Bieszczady. No i co? Zostali. Przeprowadziliśmy się tutaj 25 lat już temu. Domu szukaliśmy przez 2 tygodnie. Była to taka decyzja bardzo przemyślana. Jesteśmy. Jesteśmy i już chyba będziemy. Gdzie są kozy? Kozy są za drogą, na pastwisku. Kozy za drogą, ale przed nami kozie sery. Kozie sery, a nazwa wołoski ser. Nazwa od Wołochów, a Łemkowie byli potomkami Wołochów i tych Rusinów. I stąd nazwa ser wołoski. A Wołosi sami prowadzili taki tryb pasterski życia. Wypasali na tych łąkach tutaj w Wisłoku również też swoje kozy i owce. No i stąd ta nazwa. Czym się te sery, które tutaj przed nami leżą i które tutaj powstają, różnią od tych tradycyjnych, znanych wszystkim oscypków? No przede wszystkim oscypek to jest ser owczy. To są sery kozie, nasze sery. No i są z różnymi dodatkami. Oprócz takiego normalnego, białego, naturalnego serka, to jest ten właśnie serek. No spróbuję. Proszę bardzo. Wytwarzamy serki kozie z różnymi dodatkami. Z czoskiem niedźwiedzim, z kozieradką. Robimy serek wędzony. Ten ser jest czym? Z kozieradka. Smakuje jak orzeszki. I wygląda jak orzeszki. Wezmę cały kawałek, dobrze? Proszę bardzo. Okay. Dobrze. To jest takie bardzo delikatne, troszeczkę słone, ale tak bardzo delikatnie słone. Każdy nasz serek jest inny i mogę powiedzieć, że inaczej też smakuje o różnych porach roku. Kozy chodzą tutaj po pastwiskach i wyjadają sobie niektóre zioła. I koza jest bardzo wybrednym zwierzęciem. To jest takie przekonanie, że koza wszystko zje. Otóż nie. Ona sobie tylko wybiera niektóre zioła. I sery w zależności od pory roku, w zależności co kozy jedzą, po prostu wtedy zupełnie inaczej smakują. Spróbowałam tego z kozieradką, spróbowałam tego białego, a ten? W ziołach. No czosnek niedźwiedzi też już mamy wysadzony od kilku dobrych lat w swojej dolinie tej tutaj za drogą, bo tam gdzie kozy się pasą. W momencie, kiedy wszystko jeszcze jest zasuszone, cała przyroda jakby śpi, wtedy się budzi czosnek niedźwiedzi jako pierwszy i wtedy go można właśnie zbierać, jak go oczywiście kozy nie znajdą pierwsze przed nami. No receptura jest tak jak była, to jest ser tradycyjny, wyrabiany jest tak jak dawniej, czyli na świeże mleko dodawana jest podpuszczka, wykorzystywane są te chusty, są odciskane naturalnie, wszystko robione jest ręcznie, są solone ręcznie. I może dlatego też ten smak jest taki. I przede wszystkim bardzo ważna rzecz, że te sery inaczej smakują, że są z surowego mleka, a nie z pasteryzowanego. Czyli są zachowane wszystkie te bakterie naturalne, mleczne. To jest ser wędzony? Tak, wędzony ser wołoski z Doliny Wisłoka. Taki ma tradycjonalną nazwę tutaj nadaną przez... A wędzony jest właśnie tu, w tym wędzarniku. To jest wędzarnik. Trochę wygląda jak taka murowano-drewniana budka z paleniskiem. No, takie wymyślone tam przy niskiej temperaturze. Wędzimy ser. No, ser z czarnuszką, ser z suszonymi pomidorami, z naszymi takimi dodatkami wymyślonymi przez nas. A to się rozwija? Będą następne dodatki? Zima jest długa, także nie wiem, co czas pokaże. Może się okazać, że coś wymyślimy nowego. No, przede wszystkim musi to smakować nam. A jeżeli nam smakuje, no to wtedy też częstujemy naszych gości, tak jak panią, czy gości, którzy tu wokół siedzą. Tak to się zaczęło i tak do dziś to trwa. Z Wisłoku Wielkiego Państwa Wantułów była Agnieszka Ciecierska, a pani Agata pozdrawia wszystkich na Facebooku, pisząc: Bieszczady nie są dzikie, tylko naturalne. Właśnie Cerkiewki, piękne szlaki turystyczne, gościnni ludzie. Piękno zaczyna się jesienią, kiedy pustoszeją, a zaczyna się piękna jesień. Potwierdzam, przełom września i października to najlepsza pora na Bieszczady. L'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che ti sta alzando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando, questo è l'ombelico del mondo. Gorący weekend super okazji. Sprawdź nieprzyzwoicie skąpe ceny. Na przykład lodówka Bosch No Frost 2 metry, klasa A++ za 1899. Klimatyzator przenośny Columbia, tryb nocny, sterowanie pilotem za 999. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Sobota super! super! W Kauflandzie super! Upolu super! Super! I tu ziemniaki w dużym opakowaniu tylko 1,99 zł za 5 kg. I płyn do płukania Lenor wybrane rodzaje za jedyne 9,99. Kaufland, ale super! Reklama. Pogoda dynamiczna po rześkim poranku. Teraz w Ustrzykach Dolnych już 26-27 stopni. Zależy na jakiej wysokości będziemy. Tutaj burze raczej nie nadejdą w ciągu dnia, ale synoptycy ostrzegają. Zagrzmi w pasie od Górnego Śląska po Mazury. Upał na termometrach od 28 do 33 stopni. Słonecznie. Proszę pamiętać o wodzie i o tym, że zamknięty samochód jest śmiertelną pułapką dla zwierząt. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali i będzie się wahać. Obiecałam Państwu 40 minut temu, że będzie kolejny łoś w zamian za dobrą odpowiedź. Skoro o Bieszczadach powstało tyle piosenek, że hoho, no to pora na cytat z drugiej bardzo popularnej. Uwaga, nie będzie tytułu, bo to już zadanie dla Państwa. 71-151 śpiewał i jaki jest tytuł tego utworu, który zawiera między innymi taką oto strofę. Nad rzeką noc, w uliczce snów, liczy ogniki gwiazd. Uśmiechnij się, na pewno tu wrócisz nie jeden raz. To wszystko dla tych, którzy już tęsknią za Bieszczadami. Tytuł piosenki i wykonawca. 71-151 zrewanżuje się łosiem. Przecież dobrze wiem, jak smakują łzy. Od dzisiaj będę tam, gdzie jesteś ty. Dzisiaj tu i jutro tam. Już od teraz twoje szczęście znam. A wiem już to na pewno. Za tobą będę stał. Cały z tobą cię ochronię. Kiedy świat coś będzie chciał. Narysuję nasze jutro. Zmienię pościel tak jak chcesz. tym zabytkiem, jakim jest sam szlak, same tory kolejki. W przeciwnym kierunku jeździmy do Przysłupia. No, Przysłup to już jest takie miejsce, z którego widać już nasze bieszczadzkie połoniny. Ta trasa jest 12-kilometrowa do Balnicy, czyli tą pierwszą trasą do słowackiej granicy pociąg jedzie 2 godziny, czyli 45 minut w jedną stronę, 45 minut z powrotem i w miejscu docelowym jest postój pół godziny. Natomiast do Przysłupia na tym odcinku 12-kilometrowym podróż tam i z powrotem trwa prawie 3 godziny. Jak wożono drewno w tych latach, kiedy pracowały tylko parowozy, no to ta podróż była bardziej skomplikowana, bo parowóz po drodze musiał gdzieś zaczerpnąć wody, no tam całe procesy takie, żeby uruchomić same pociągi. Natomiast w latach 80., kiedy już zostały zakupione takie rumuńskie lokomotywy LYD2, no to one już sobie radziły no, tak samo z tym drewnem, jak i my teraz wożąc turystów. Także ta różnica w czasie nie jest tak duża, natomiast to były zupełnie inne obrazki, bo wtedy drewno, czy w Dłużycy, takie długie kloce na wagonach konicowych, czy na takich wagonach innych towarowych, drewno stosowe, takie pocięte w metry. To był zupełnie inny świat, inny charakter. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. So lonely. Living on my own. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak wygląda Neta i obydwu tras Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, no to już jest okazja, żeby to obejrzeć na facebookowym profilu programu Pierwszego Polskiego Radia. Jeżeli Państwo chcą wiedzieć, kto zdobył łosia w drugiej zagadce, no to jest pani Danuta z Legnicy, która bezbłędnie rozpoznała tytuł piosenki Zielone Wzgórza nad Soliną w wykonaniu Wojciecha Gąsowskiego. A jeżeli Państwo chcą wiedzieć, i tu jestem o tym przekonana głęboko, czy są jeszcze prawdziwi zakapiorzy w Bieszczadach, no to dowód: Ryszard Bury, Denisiuk. Jesteśmy z wami. Reporter w drodze. Człowiek musi żyć. Musi mieć chęć do tego życia. Nie ma innego wyjścia, tylko trzeba żyć. A ja po wszystkich swoich przejściach ostatnich chce mi się żyć. Kim są słynni bieszczadzcy zakapiorzy? Są to normalni ludzie, którzy od pewnego czasu mieszkają tu w Bieszczadach i staż wieloletni mają i jest to styl życia. Chcą być wolni, ale nie zawsze można być w zupełności wolnym, bo jeśli człowiek ma rodzinę, jeśli żyje się w jakimś społeczeństwie, to trzeba się dostosować do norm panujących w danej społeczności, bo inaczej nie można. Chyba że ktoś się zupełnie wyalienuje i powie: basta, ja mam to wszystko w miejscu, na którym siadam. Ale nie da się po prostu, bo człowiek musi mieć kontakt z drugim człowiekiem. Nie, ja nie jestem stąd. Ja urodziłem się w Krakowie. Mama moja budowała nową hutę jako murarka, a tata był zawodowym wojskowym. Z tej wierchuszki zakapiorskiej zostało już nas niewielu, bo niedawno odszedł nasz kolega w ubiegły poniedziałek, Michał Gieru, Giercuszkiewicz, pierwszy perkusista dżemu, który mieszkał na Tratwie. Odszedł na chorobę, która dopada wielu bieszczadników, wielu zakapiorów bieszczadzkich, czyli na marskość wątroby. Mogę powiedzieć wiersz, który napisałem sam. Kiedyś siedząc w Siekierezadzie, patrząc na miejsca, w których siedzieli kiedyś ci moi kumple, a wielu z nich odleciało lotem w miarę szybkim na niebieskie połoniny. Wiersz nosi tytuł Przemijanie. Ubywa czasu jak piwa w szklance. Ile nam jeszcze zostało? Wypijać szybciej, albo żyć wolno, albo żyć ostro i śmiało? Odchodzą ludzie i czas upływa. Czas żywot ludzki odmierza, a odszedł on z dubów, Zdzichu i Jędrek, wódka ból po nich uśmierza. Na cześć odeszłych diabeł zatańczy, na moim albo i twoim stole zaskwierczy życie, zaśpiewa szafa, a ja powiem póki co, że ja to wszystko pi. Powiedział pan o wolności. Czy tylko Bieszczady dają taką wolność? Bieszczady są takim miejscem magicznym, gdzie jeszcze tej wolności, takiej w dosłownym tego słowa znaczeniu, można łyknąć. I gdybym chciał, żeby się nie spotykać z ludźmi, to mogę sobie szwendać się po górach, łazić. I czasem jest tak, że jak w miejscach, które znam, jakbym poszedł, to raz na tydzień mógłbym spotkać człowieka przypadkowo. Części wilka albo niedźwiedzia? Oczywiście, którzy są moimi, powiedziałbym, też przyjaciółmi. Niedźwiedź w pobliżu mojego domu przychodził kilka razy. Jakieś 50 metrów od mojego domu są mrowiska, które porozwalał nocą. A wilki mamy w pobliżu, tam gdzie jest galeria ikon. Jest góra, która się nazywa Ryczy Wół. I tam jest Watacha około 14 wilków, którą czasami nocą słychać, a czasem można spotkać. Także, tak jak mówię, Bieszczady są Alaską Europy. Co pan opowiada, panie Ryśku? Przecież siedzimy w samym sercu Cisnej. Kramy, sprzedaż, globalizacja, pełno turystów, a pan mówi o Alasce? Dokładnie to mówię. To, co widzimy w tej chwili, jest to normalna potrzeba, zresztą koronawirus w całym świecie. Ludzie boją się za granicę wyjeżdżać, dlatego Bieszczady stały się modne. Po prostu życzliwość ludzka jest olbrzymia tutaj. Jak sami wiecie, jeśli w Warszawie spotkamy kogoś z bohemy artystycznej, albo świata sportu, albo świata polityki, to jest to historia taka, że jak mu się powie dzień dobry, to albo odpowie, albo nie. Tutaj przyjeżdżają, integrują się z nami. Tu się czują swobodnie. A to, co jest, to jest w tej chwili boom wakacyjny. podglądasz mnie za żaden skarb. Nigdy nie przyznasz się, choć wiesz, mogłabyś mieć to, czego chcesz. Wiesz, że cię widzę, śledzę twój każdy ruch. Spokojnie czekam tu, nie ruszę się na krok, bo wiem, nim wrócisz znów, nie minie dzień. Powtarzasz, nie, to nie ma szans. Nie, to nie ma szans. Nie, to nie ma szans. Nie, to nie ma szans. Skąd wiesz, może raz sprawdź. Wiesz, że mam rację. Czekam na jakiś błąd, czekam aż drgnie ta niewzruszona twarz. Daj znak, żebym przed snem miał czym karmić się. Nie, to nie ma szans. Nie, to nie ma szans. Nie, to nie ma szans. Nie, to nie ma szans. Skąd wiesz, może raz sprawdź. Lato z Radiem dzisiaj w samym sercu Bieszczad, czyli z Ustrzyk Dolnych. Jesteśmy w Izbie Chlebowej Muzeum Młynarstwa i Wsi, ale do nas przyjechała, pokonując 30 kilometrów, nasza stała słuchaczka, pani Zofia z Bieszczad. Dzień dobry. Dzień dobry kochanemu Latowi z radiu. Skąd dokładnie pani przyjechała? Z Strzelnica. A te zakłócenia, które państwo słyszą, to są wymogi bezpieczeństwa, czyli maseczka na twarzy pani. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę wizytę. No to co, zostaje pani z nami do 12? Oczywiście, do końca. No to może jakaś zagadka dla pani będzie. A przypominam, że Siczka do nas przyjedzie po godzinie 11. Curly boobs with nay na na na, nay na na na. In my high heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs, hailed me a cab, going nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh na nay na na na, nay na na na, na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor, going nay na na na, nay na na na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh na nay na na na, nay na na na, na na na. słuchowisko na falach polskiego. Pomimo 60-letniej tradycji nadal aktualne. Znowu jakieś ciche dni? A, witaj w klubie, tatku. No dobra, dobra. Widać, tak już musi być. Nie, nie musi. Wystarczy tylko zrozumieć, że czasami nie ma się dla drugiej strony czasu. Są inne priorytety. To wykracza poza możliwości percepcyjne mojego cyborga. Mama, nie, nie. Nie nazywaj tak Roberta. Na swoistą operę mydlaną do swojego mieszkania przy ulicy Dobrej numer 21 zapraszają państwo Matysiakowie oraz Radiowa Jedynka, udostępniająca im swoją antenę w soboty po 13. W audycji Z muzyką po kresach będziemy mówić o wydarzeniach na Białorusi. Prezes Związku Polaków w tym kraju, Angelika Borys, opowie o sytuacji miejscowych Polaków. Ludzie chcą zmian, protestują przeciwko brutalnej sile użyte w stosunku do zwykłych ludzi, przeciwko pobiciu, aresztom. Akcje Solidarności z udziałem polskiej mniejszości odbywają się też na Litwie i Ukrainie. O nich w relacjach naszych korespondentów. Zapraszam dziś po 18:00. Mariana Krill. Autopromocja. Reklama. Proszę państwa, co za akcja w Euro! Pierwsza rata gratis na cały sprzęt AGD, telefony i smartwatche marki Samsung! I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. O, i działka znów zaczyna wyglądać jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone, czas przyciąć drzewka. Mamo, odpocznij trochę, bo znów zaczną dokuczać ci nogi. Spokojnie, kochanie. Pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów w ogródku. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Plus. Ten na skurcze? Nie tylko. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus oprócz magnezu i potasu zawiera różdżyk, który usprawnia krążenie w kończynach, co przynosi ulgę zmęczonym i ociężałym nogom. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Marian, a Antek mówił, że trzeba mu kupić nowego smartfona na nowy rok szkolny i że ekran zabezpieczyć, no bo wiesz. No wiem. No, ale mówił, że spoko, bo teraz w Media Expert zabezpieczają ekran za pół ceny. Teraz w Media Expert każdemu uczniowi i studentowi przy zakupie smartfona zabezpieczymy ekran 50% taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teatr Polskiego Radia przedstawia jeden z najważniejszych dramatów literatury światowej. Peer Gynt Henryka Ibsena. Adaptacja i reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. Realizacja akustyczna Agnieszka Szczepańczyk. Muzyka Wojciech Krzak. W rolach głównych Piotr Bajtlik i Dorota Landowska. Nowe odczytanie wielkiego dzieła literatury skandynawskiej. Słuchaj na stronie podcastypolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskie Radio, a także na stronie ninateka.pl. Słuchowisko zrealizowano przy wsparciu funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. W Media Expert nawet 70% taniej. Huawei Y6P Green z opaską Smartband 3e za jedyne 499. Samsung Galaxy S10 Plus teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Patryk Bedliński, zapraszam. Na A1 jest korek w okolicy punktu poboru opłat w Nowej Wsi pod Toruniem. Pojazdy tłoczą się w stronę Trójmiasta. Zator ma prawie 2,5 km. Tyle samo na czwórce za Krapkowicami w stronę Katowic. To z powodu remontu i zwężenia. Na autostradzie A4 utrudnienia są też w Dolnośląskiem między węzłami Krzyżowa i Krzywa. Powód to uszkodzona nawierzchnia na 54 km. Lewy pas do Zgorzelca jest zamknięty. Trzeba także zwolnić. Obowiązuje limit prędkości do 60 km na godzinę. Na S7 zwężenie między Jędrzejowem a Kielcami z powodu awarii ciężarówki na 19 km. Zakończyły się problemy na dziesiątce między Toruniem a Lipnem w miejscowości Czernikowo, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. W wypadku jedna osoba została ranna. Teraz 11, trasa Oborniki-Chodzież w miejscowości Rożnowo na 241 km. Osobówka zderzyła się z dużym pojazdem. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Podobnie na trasie 25 Człuchów - Biały Bór w miejscowości Gwieździn, położonej na 50 km drogi numer 25, auto osobowe wypadło z jezdni. Przypominam, obowiązuje tam ruch naprzemienny. A na koniec droga 63 i miejscowości Kryńszczak na trasie Siedlce - Łuków. Doszło tam do śmiertelnego wypadku. Na 293 km auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Utrudnienia między Siedlcami a Łukowem już się zakończyły. A my czekamy na Państwa doniesienia z dróg. Przypominam, 22 513 i 41 to numer do Radia Kierowców. Jesteśmy też na Facebooku i Twitterze. Tam znajdą Państwo najświeższe wieści z dróg, ale tam także czekamy na zdjęcia albo filmy z trasy. Program Pierwszy Polskiego Radia, właśnie minęła 11. Trzecia godzina przedpołudniowego lata z radiem w samym sercu Bieszczad albo Bieszczadów w Ustrzykach Dolnych. Małgorzata Raducha, witam. Stosownie do pogody bardzo gorąco. Pani Agata na Facebooku pyta, czy będą drezyny. Nie, będą klepaki i chreczanyki. A teraz aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Maria Furdyna. Dziewięćset nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Najwięcej zachorowań odnotowano w Małopolsce, na Śląsku oraz na Mazowszu. Wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od początku kwietnia utonęło 300 osób. Białoruskie władze zablokowały ponad 70 stron internetowych. Wśród nich są portale mediów opozycyjnych. W aktualnościach na początek najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia na temat koronawirusa w Polsce. Jest 900 nowych zakażeń. Dominują 3 województwa: małopolskie, śląskie i mazowieckie. Zmarło kolejnych 13 osób chorych na COVID-19. Zdaniem wiceministra zdrowia Waldemara Kraski powodem dużej liczby zakażeń koronawirusem w Polsce jest nieprzestrzeganie zasad sanitarnych. Mamy liczne ogniska miejsc, gdzie ludzie wypoczywali i wracają do domów. Dzieci wracające szczególnie z obozów sportowych wykazują objawy zakażenia koronawirusem. Ta liczba niestety będzie się utrzymywała, jeżeli oczywiście nie będziemy dalej myśleli o podstawowych zasadach, czyli dystansie się maseczce. My już o tym po prostu zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy, że koronawirus jest wśród nas i to bardzo niepokoi. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono ponad 61 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło blisko 2 tysiące osób. Kolejne ofiary utonięć w Polsce. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wczoraj utonęły 3 osoby. Policja i Straż Pożarna przypominają o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Należy wybierać tylko strzeżone kąpieliska, gdzie nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. Nie należy wchodzić do wody pod wpływem alkoholu i narkotyków, ponieważ jest to jedna z najczęstszych przyczyn utonięć. Według danych Komendy Głównej Policji od 1 kwietnia w Polsce utonęło 300 osób. Aleksiej Nawalny dotarł do szpitala w Berlinie. Rosyjski opozycjonista nad ranem został przetransportowany ze szpitala w rosyjskim Omsku do niemieckiej stolicy. Aleksiej Nawalny od czwartku jest w śpiączce. Jego krewni i przyjaciele oświadczyli, że polityka próbowano otruć. Aleksiej Nawalny stracił przytomność na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Pilot wylądował awaryjnie w Omsku i karetka za polityka do miejscowego szpitala. Lekarze podali w oficjalnym komunikacie, że w krwi pacjenta nie wykryto trujących substancji. Rodzina nie uwierzyła tym zapewnieniom i wymogła na kierownictwie szpitala wydanie zgody na wywiezienie opozycjonisty do jednej z niemieckich klinik. W nocy Aleksiej Nawalny został zabrany z Omska przez zespół niemieckich lekarzy, którzy specjalnym samolotem przetransportowali nieprzytomnego polityka do Berlina. Na razie nie wiadomo, jaki jest stan zdrowia Aleksieja Nawalnego po wielogodzinnym locie. W ciągu dnia spodziewany jest pierwszy komunikat niemieckich lekarzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 70 stron internetowych zostało zablokowanych na Białorusi. Wśród nich są portale mediów opozycyjnych, Radia Swoboda, Telewizji Bielsat i Euroradia. Nie działają też strona Wiasny i Niezależnego Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Restrykcje zastosowano na podstawie decyzji Ministerstwa Informacji. Z Mińska Włodzimierz Pac. Od rana nie można wejść na stronę internetową nadającej z Warszawy w języku białoruskim Telewizji Bielsat, rozgłośni Radio Swoboda czy Euroradio. Walery Kalinowski, dziennikarz zablokowany zablokowanego serwisu Radio Swoboda w rozmowie z Polskim Radiem zwrócił uwagę, że białoruskie władze już wcześniej próbowały blokować internet. To naprawdę wielki atak na swobodę słowa na Białorusi. Władze chcą, żeby ludzie nie znali prawdy o wydarzeniach ostatnich, ale chyba to jej się nie uda. Nawet w tych trzech dniach pełnego blokowania internetu na Białorusi, po wyborach, to się jej nie udało. Na Białorusi od 2 tygodni odbywają się protesty opozycji po przeprowadzonych 9 sierpnia wyborach prezydenckich. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Rano na antenie programu pierwszego Polskiego Radia wyemitowano pierwszy serwis w języku białoruskim. Przygotowali go dziennikarze redakcji białoruskiej Polskiego Radia dla zagranicy. Serwisy informacyjne w języku białoruskim będą nadawane w jedynce na falach długich 3 razy dziennie. O 6.40 po 12.00 w magazynie w samo południe i w wieczornym magazynie Polska i Świat. Sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim chęć uczczenia bohaterów Powstania Warszawskiego. Takie cele przyświęcają startującym w 7 biegu zdobycia Pasty. 76 lat temu powstańcy odbili z rąk Niemców strategiczny gmach Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. Zawody odbywają się z zachowaniem zasad sanitarnych. 3, 2, 1... Co roku tutaj startujemy. W zdobywaniu Pasty brał udział nasz wuj Józef Czapski, nieżyjący już, z batalionu Parasol. A nastrój jest dobry, to jest 9 pięter. Ja mam 68 lat, ale ja już sobie potrafię wejść 4 razy na 47 piętro. Po prostu to wspaniale. No i wiadomo też samo przejęcie, że jest to bieg zdobycia Pasty. To nie jest taki sobie zwykły bieg. W zawodach bierze udział prawie 550 osób. Ogłoszenie wyników za 3,5 godziny. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Grzmi i pada na Pomorzu, ziemi lubuskiej, na Kujawach. Na pozostałym obszarze kraju słonecznie i upalnie. Temperatura do 22 stopni na Pomorzu Zachodnim, 28 w centrum, do 29 na Opolszczyźnie. Wiatr umiarkowany, południowy i zachodni. Na barometrach w stolicy 1001 hektopaskali. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Proszę Państwa, sprawdzam, czy wszystko przygotowane. Farsz do proziaków gotowy. Farsz do klepaka gotowy. Zupa kisiełicia też jest gotowa. A to wszystko w Izbie Chlebowej Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych. Obok mnie pani Bożena Bałkota z Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach. Dzień dobry, pani Bożeno. Dzień dobry, witam wszystkich i pozdrawiam całą Polskę i zagranicę. Wszystkich, którzy nas słuchają. Tym bardziej, że do zagranicy, jak pani powiedziała, stąd jest naprawdę niedaleko, trójstyk granic w pobliżu, ale my tutaj w kuchni nie byłabym sobą, proszę państwa, gdybym, mówiąc kolokwialnie, po garach się nie przeleciała. Zacznijmy od tego farszu, który jest dopiero w fazie przygotowania. Za chwilę będziemy to zagniatać. To jest dokładnie co? To są gryczanyki z tego będą. I tu mamy tak, kaszę gryczaną, mięsko, tutaj czosnek, sól i pieprz. To wszystkie składniki do tych gryczanyków. To się potem smaży, czy wypieka? To się potem smaży, też będziemy smażyć i podajemy z sosikiem. I ta zupa, której nazwę oczywiście zdołałam przekręcić, to jest rodzaj żurku, co to jest? Zupa kisełycia jest na bazie kwasu z kapusty i troszeczkę konsystencją przypomina żurek, ale my to gotujemy na bazie wywaru warzywnego, dodajemy do tego sok wyciśnięty z kapusty, z kiszonej kapusty i zabielamy. Zabielamy śmietaną 30, dodajemy do tego mąkę ciemną, mąkę jasną, która nam to zagęści i jeszcze, to jest ważne, wodę z płatków owsianych. A wykorzystujemy ją gotując właśnie klep, pokażemy, bo te wszystkie rzeczy są najzdrowsze. I w dodatku zero marnowania, taka modna kuchnia dzisiaj, ale patrząc na tę zupę myślę sobie, że powinna być ordynowana przede wszystkim za kapiorą bieszczadzkim na recepty z napisem dzień po. Można i tak powiedzieć, ale nasza zupa po prostu zrobiła się tak słynna, tak mogę powiedzieć, że ludzie z dalekich stron jadą po to, żeby spróbować kisełycie. Albo wracają ciągle, bo chcą spróbować, czy dalej tak samo smakuje. No i okazuje się, że ciągle tak samo smakuje i to jest ważne. Stare przepisy, skąd je pani bierze? Zasłyszane z internetu, czy od rodziców, czy od tych mieszkańców, którzy tutaj żyją od dekad? To znaczy tak, najpierw powiem o proziakach, bo proziaki to ja wyrosłam... Pokażmy. Proziaczki, proszę bardzo. Ja z nimi wyrosłam, bo moja mama, jak brakowało chleba, to zawsze nam właśnie robiła takie proziaczki. Ja wywodzę się, akurat pochodzę bliżej Rzeszowa i właśnie tam też te proziaki robiono. Najwspanialsze i najlepiej smakują z masłem czosnkowym. Do tego ewentualnie tylko twarożek. I nic więcej. I wtedy poczujemy smak prawdziwego proziaka. A państwo mogą zobaczyć koloryt tego pogranicza i także styku kulturowego Bojków, Łemków, Rusinów, Hucułów. Ja jestem w koszuli bojkowskiej, to jest oryginalny haft bojkowski. Za kilka minut przeniesiemy się do Muzeum Kultury Bojków w Meczkowie. Tam wczoraj byłyśmy z Agnieszką Dziecierską, ale tymczasem zostajemy jeszcze w kuchni. No dobrze, pani Bożeno, to ja zajęta mikrofonem i to będzie taka moja wymówka, żeby pani tutaj nie pomagać. Pani to wszystko robi na oko, to jest mój ulubiony przepis. Dodać na oko, zmieszać na oko, zagnieść na oko. Dobra gospodyni nie patrzy literalnie na ingrediencje, na ilość tego, co musi dodać, tylko robi to na oko, ale to się pani lepi. Proszę państwa, tutaj mamy tak, ważne, żeby płatki owsiane wcześniej co najmniej 2-3 godzinki namoczyć w gorącym mleku. Tak? I robi nam się, zobaczcie, to jest takie, no można powiedzieć, ciężkie, jak błoto. Tak, ale tu są tylko płatki owsiane. Tutaj mamy jeszcze mąkę, sól i pieprz. To no koniecznie, to przyprawy jajka. To... Jajka. I zaraz wam pokażę, jak szybko zrobimy z tego ciasto. Tylko tutaj się bardzo brudzę przy tym, bo ono właśnie takie jest. No i takie musi być. Dobra gospodyni rękami się, że tak powiem, nie brzydzi, brudnymi rękami. Tak. No dobrze, dobrze, dobrze. I potem niech mi pani przypomni, smażone? Gryczanyki. Gryczanyki. Czyli to jest wpływ jakiej kuchni? Kasza gryczana. No to jest też z pogranicza właśnie tych wszystkich kultur. Proszę Państwa, to jest żywe muzeum, bo to nieprawda, że muzeum, tak jak powiedziałam, musi wyglądać jak sala wypełniona eksponatami z napisem nie wolno dotykać. Tutaj wszystkiego można skosztować, można dotknąć, niech Państwo zobaczą sami na Facebooku, jak Pani Bożena pracowicie to wszystko zagniata, za chwilę to będzie smażone i no, my potem po 12 oczywiście zasiądziemy do ucztowania. Kuchnia bojkowska, kuchnia łemkowska, kuchnia rusińska, te wszystkie wpływy tutaj się mieszają. Ja powiedziałam, że za kilka minut przeniesiemy się do samego serca Bojkowszczyzny, ale to nie jest tak, że te granice są bardzo ostro wydzielone. Taka jest specyfika Bieszczad. Wszystko jest na pograniczu. My zostajemy w Izbie Chlebowej Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych.